इसी से वे मुझ पर चढ़ाई करते हैं, अन्यथा पर्वत की कंदरा में सुखपूर्वक सोए हुए सिंह के समान तथा कुपित होकर बैठी हुई मृत्यु के तुल्य भयंकर मुझ रावण को कौन जगाना चाहेगा। मेरे धनुष से छूटे हुए दो जीव वाले सर्पों के समान भयंकर बाणों को समरांगण में श्री राम ने कभी देखा नहीं है, इसीलिए वे मुझ पर चढ़े आ रहे हैं। मैं अपने धनुष से शीघ्रता पूर्वक छूटे हुए सैकड़ों वज्र सदृश बाणों द्वारा श्री राम को उसी प्रकार जला डालूंगा जैसे लोग उल्काओं के द्वारा हाथी को उसे भगाने के लिए जलाते हैं। जैसे प्रातः काल उदित हुए सूर्य देव के नक्षत्रों की प्रभा को छीन लेते हैं, उसी प्रकार अपनी विशाल सेना से घिरा हुआ मैं उनकी उस बानर सेना को असमात कर डालूंगा। युद्ध में तो हजार नेत्रों वाले इंद्र और वरुण भी मेरा सामना नहीं कर सकते। पूर्व काल में कुबेर के द्वारा पालित हुई इस लंकापुरी को मैंने अपने बाहुबल से जीता था। राक्षस राज रावण के इन वचनों और कुंभकर्ण की गर्जनाओं को सुनकर विभीषण ने रावण से ये सार्थक और हितकारी वचन कहे। राजन, सीता नामधारी विशाल काय महान सर्प को किसने आपके गले में बांध दिया है? उसके हृदय का भाग ही उस सर्प का शरीर है, चिंता ही विष है, सुंदर मुस्कान ही तीखी दाढ़ है और प्रत्येक हाथ की पांच पांच उंगलियां ही इसके सर्प के पांच सिर हैं। जब तक पर्वत शिखर के समान ऊंचे बानर जिनके दांत और नख ही आयुध हैं लंका पर चढ़ाई नहीं करते, तभी तक आप दशरथ नंदन श्री राम के हाथ में मिथिलेश कुमारी श्री सीता को सौंप दीजिए। जब तक श्री रामचंद्र जी के चलाए हुए वायु के समान वेगशाली तथा वज्रतुल्य वाण राक्षस शिरोमणियों के सिर नहीं काट रहे हैं, तभी तक आप अपना दशरथ नंदन श्री राम की सेवा में सीता जी को समर्पित कर दीजिए। राजन, ये कुंभकर्ण इंद्रजीत महापार्श्व महोदर निकुंभ कुंभ और अतिकाय कोई भी समरांगण में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। यदि सूर्य या वायु आपकी रक्षा करें, इंद्र या यम आपको गोद में छिपा लें, अथवा आप आकाश या पाताल में घुस जाएं, तो भी श्री राम के हाथ से जीवित नहीं बच सकेंगे। विभीषण की यह बात सुनकर प्रहस्त ने कहा, हम देवताओं अथवा दानवों से कभी नहीं डरते, भय क्या वस्तु है यह हम जानते ही नहीं हैं। हमें युद्ध में यक्षों गंधर्वों और बड़े बड़े नागों पक्षियों सर्पों से भी भय नहीं होता है, फिर समरांगण में राजकुमार श्री राम से हमें कभी भी भय कैसे भय होगा। विभीषण राजा रावण के सच्चे हितैषी थे, उनकी बुद्धि का धर्म और अर्थ काम में अच्छा प्रवेश था। उन्होंने प्रहस्त के अहितकर वचन सुनकर यह महान अर्थ से युक्त बात कही। प्रहस्त, महाराज रावण महोदर, तुम और कुंभकर्ण श्री राम के प्रति जो कुछ कह रहे हो वह सब तुम्हारे लिए नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह जैसे पापात्मा पुरुष की स्वर्ग में पहुंच नहीं हो सकती, प्रहस्त, श्री राम अर्थ विशारद हैं, समस्त कार्यों के साधन में कुशल हैं। जैसे बिना जहाज या नौका के कोई महासागर को पार नहीं कर सकता, उसी प्रकार मुझसे तुमसे अथवा समस्त राक्षसों से भी श्री राम का वध होना कैसे संभव है। श्री राम धर्म को ही प्रधान वस्तु मानते हैं, उनका प्रादुर्भाव इच्छाकुकुल में हुआ है, वे सभी कार्यों के संपादन में समर्थ और महारथी हैं। उन्होंने विराद कवंद बाली जैसे वीरों को बात ही बात में यमलोक भेज दिया था। ऐसे प्रसिद्ध पराक्रमी राजा श्री राम ने समाना पड़ने पर तो देवता भी हमारी हेकड़ी भूल जाएंगे, फिर हमारी तुम्हारी तो बात ही क्या है। प्रहस्त, अभी तक श्री राम के चलाए हुए कलंक पत्र युक्त दुर्जय एवं तीखे बाण तुम्हारे शरीर को विदीर्ण करके भीतर नहीं घुसे हैं, इसलिए तुम बड़बड़ बोल रहे हो। प्रहस्त, श्री राम के वाण वज्र के समान वेगशाली होते हैं, वे प्राणों का अंत करके ही छोड़ते हैं। श्री रघुनाथ जी के धनुष से छूटे हुए वे तीखे बाण तुम्हारे शरीर को फोड़कर अंदर नहीं घुसे हैं, इसीलिए तुम इतनी सेखी मगारते हो। रावण, महाबली त्रिसरा, कुंभकर्ण, कुमार निकुंभ और इंद्र विजय मेघनाथ भी सम्रांगण में इंद्र तुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम का वेग सहन करने में समर्थ नहीं है। देवांतक, नरांतक, अतिकाय, महाकाय, अतिरथ तथा पर्वत के समान शक्तिशाली अकंपन भी युद्ध भूमि में श्री रघुनाथ जी के सामने नहीं ठहर सकते हैं। ये महाराज रावण तो व्यसनों के वशीभूत हैं, इसलिए सोच विचार कर काम नहीं करते। इसके सिवा ये स्वभाव से ही कठोर हैं तथा राक्षसों के सत्य नाशक लिए तुम जैसे शत्रु तुल्य मित्र की सेवा में उपस्थित रहते हैं। अनंत शारीरिक बल से संपन्न सहस्त्र फन वाले और महान बलशाली भयंकर नाग ने इस राजा को बलपूर्वक अपने शरीर से आवेष्टित कर रखा है। तुम सब लोग मिलकर इसे वंदन से बाहर करके प्राण संकट से बचाओ और श्री रामचंद्र जी के साथ वैर बांधना महान सर्प के शरीर से आविष्टित होने के समान है। इस भाव को व्यक्त करके कारण यहाँ निर्दर्शना अलंकार व्यंग है। इस राजा से अब तक आप लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हुई हैं। आप सब लोग इसके हितैषी सुहृद, अतः जैसे भयंकर बलशाली भूतों से ग्रहित हुए पुरुष को उसके हितैषी आत्मीय जन उसके प्रति बलात् करते भी उसकी रक्षा करते हैं, उसी प्रकार आप सब लोग एक मत होकर आवश्यकता हो तो इसके केस पकड़कर भी इसे अनुचित मार्ग पर जाने से रोकें और सब प्रकार के इसकी रक्षा करें। उत्तम चरित्र रूपी जल से परिपूर्ण श्री रघुनाथ जी रूपी समुद्र इसे डुबो रहा है, अथवा यूं समझो कि यह श्री राम रूपी पाताल के गहरे गर्त में गिर रहा है। ऐसी दशा में तुम सब लोगों को मिलकर इसका उद्धार करना चाहिए। मैं तो राक्षसों सहित इस सारे नगर के सुहृदों सहित स्वयं महाराज के हित के लिए अपनी यही उत्तम सम्मति देता हूँ कि ये राजकुमार श्री राम के हाथों में मिथिलेश कुमारी श्री सीता को सौंप दें। वास्तव में सच्चा मंत्री वही है जो अपने और शत्रु पक्ष के बल पराक्रम को समझकर तथा दोनों पक्षों की स्थिति हानि और वृद्धि का अनुभव बुद्धि के द्वारा विचार करके जो स्वामी के लिए हितकर और उचित हो वही बात कहे। विभीषण बृहस्पति के समान बुद्धिमान थे। उनके वचनों को जैसे तैसे बड़े कष्ट से सुनकर राक्षस यूथपतियों में प्रधान महाकाय इंद्रजीत ने वहां यह बात कही, मेरे छोटा चाचा, आप बहुत डरे हुए की भांति है कैसी निरर्थक बात कर रहे हैं। जिसने इस कुल में जन्म ना लिया वह पुरुष भी ना तो ऐसी बात कहेगा न ऐसा काम ही करेगा। पिताजी, हमारे इस राक्षस कुल में एकमात्र ये छोटे चाचा विभीषण ही बल, वीर, पराक्रम, धैर्य, शौर्य और तेज से रहित हैं। वे दोनों मानव राजकुमार क्या हैं? उन्हें तो हमारा एक साधारण सा राक्षस भी मार सकता है, फिर मेरे डरपोक चाचा आप उन्हें ऐसा क्यों डर रहे हैं? मैंने तीनों लोकों के स्वामी देवराज इंद्र को भी स्वर्ग से हटाकर इस भूतल पर ला बिठाया था। उस समय सारे देवताओं ने भयभीत होकर भागकर संपूर्ण दिशाओं की शरण ली थी। मैंने हठपूर्वक ऐरावत हाथी के दोनों दांत उखाड़ उसे स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा दिया था। उस समय वह जोर जोर से चिघाड़ रहा था। अपने इस पराक्रम द्वारा मैंने संपूर्ण देवताओं को आतंक में डाल दिया था। जो देवताओं के भी दर्प का दलन कर सकता है, बड़े बड़े दैत्यों को भी शोक मगन कर देने वाला है, तथा जो उत्तम बल पराक्रम से संपन्न है वही मुझ जैसा वीर मनुष्य जाति के दो साधारण राजकुमारों का सामना कैसे नहीं कर सकता।